الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مصوايا، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم. جزاك الله ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. دا سورة يوسف دي دولسم سفارة دا آيات نمبر 22 دوشتم نمبر آيات دي دي زينا وزكر كي مخي زكر شو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام قافلی والا واغستو لاړو مصر ته یوړو. هلته په مصر کې عزیز مصر سړی راولې ګو نوکر واخلا. هغه نوکر واغستو کور ته راوړو. فلی بیبی ته عزیز مصر دد ځای خاستکا نووس د دې ځینې ذکر کوي چې کله ځواني ته ورسېدو غالبا اتلس کاله فعمر باندې دي. ذکر کوي ولما بلغ اشده هر کله چې ورسېدو عمر د ځواني ته. ولما بلغ هر کله چې ورسېدو اشده ځواني ته آتیناو نمونگا ورکو دتا حکم و علما پیغمبری او علم حکم النبوت و علما او علم دا شریعت. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا غویل دی او روح المعنی معارف القرآن جواهر نور تفاسیر هم دا ذکر کړی دی. وکذالک نجزی المحسنین ادا غرنگی بدل ورکو مونگا نیکانو تام. روح المعنی او بل قول ذکر کړی امام مجاهد رحمه الله دا غر قول ذکر کړی دی وی حکم و علما عقلا و فهما عقل او فهم وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ او دغرنگی مونگا بدل ورکو نیکانو تا اے مخلصین اخلاص کونکو تا دلا فدین کی وَرَاوَدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ مطالبہ وکڑا د یوسف علیہ السلام نا التي دغی زلیخی هو فی بیتها چی دادا دی پدی کور کیوم عن نفسی دا غد نفسم وغلقت الابواب او بند اکڑی دروازی وقالت اوی ویل حیت لک دل تراشا لکا لکتا تا ویما قال معاذ اللہ اغوی فناغ ورم پلا باندی انہو ربی احسن مسوائی بشک رب زما مالک زما خشتکن دی زما زی نوسی دو إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ اللہ خو نکامیابی زناکاران ظالمان وز دا سلورم حالات ذکر کئی سلورم واقعہ دا 29 نمبر آیات پوری من الخاطئین پدی کی دا مسئلہ بیانیگی چیغم مکرونا دا زلیخی چال مکر فریب بیانو قید المرآتی بی یوسف بالمراودتی ویغلق الباب بطرق السلاسة وجواب یوسف بطرق السلاسة پدری طریقو سر دا مکر کئی دا یوسف علیہ السلام جواب هم په درې طریقو سره اول درې مکرونه سدي د زليخې اولنې مکر دا دی وراودتو مطالبه وکړه د دې یوسف علیه السلام نه غلط اراده د بدکارۍ دویم نمبر وغلقت الابواب دروازې بندې کړې دریم وقالت هیت لک ویلک تا توی ما دل تراشا جواب دی یوسف علیہ السلام پدری طریقو سرا نمبر ایک معاذ اللہ اعوذ معاذ اللہ زفنا غوڑم ففنا دللہ سرا دویم انہو ربی اخذ ما مالک دی زما مولا دی عزیزی مصر دریم انہو لا یفلح الظالمون اللہ کو نکامیابی ظالمان اغیوی لراودتو مطالبی ددن وکران داوی معاذ اللہ اغیبی دا کرو کوچی وغلقت الابواب دروازی بند نکڑی نو داوی اللہو ربی احسن مسوائی اغا دروازی بندی کری نو دویل چینہو ربی احسن مسوائی انہو لا یفلح الظالمون اللہ غزاد دے چی اغا بیا ظالمان نخو خی وراودتو دا ارادی توی رادا یرودو رودن طلب یطلب طلبا طلب یطلب طلبا هغه ارادی ته وی اصل کی درود نه ده غلط ارادی ته ویل شي یو سړی غولولو ته وی غلط اراده د خزی د عزیز مصر وکړه د یوسف علی السلام په باره کې ابے سی چلو کوچی دروازیم بند اکڑی وغلقت الابواب بند اکڑی دروازی سمطلب زنی خلق دا خبر اکی چو وہ دروازی بند اکڑی دا نا نا نا وطل تلل تلل تلل و دروازه بیر دی بیر آواتو الله اکبر دروازه بکولا وید الله اکبر دروازه دقی حدیث لگوره دقی روایت لسا اعتبار نشته ده مونگ با آغا خبر کو چی کما بسی حدیثو سرا ثابت ای او چی کما ضعیف ای نمون بوای چی دا ضعیف دا زینی خلق آغا خفل بیان دا خیستکولو دا پارا ضعیفی قصه کئی ور آغا صحیح ندی دروازی بندی کری تا بسوی جلال دا دروازی ویلی دی با هر دروازی گیتونا مرکزی گیتونا بند شو بیا دانا نرال دلتا چورتوی سوکتی کدار غرفا نوم الرئیسی آغا تی کمری کما چی دا کور دا مشر عثمان پیجنی تی کدار سی دا کور مشر دا آغا دا پارا چی کما کمری دا آغی دروازی بندی شوی خود دا دا نده چی تالی ور تولگی دی بس دروازی بند نکلیگی تونه بند شو وغلقت الابواب بند کری دروازی وقالت هیت لک او دا جنی وی یو خبر یاده که وراودت هلتی مطالبه وکړه دی دا یوسف علیه سلام نا نومه دا زلیخی نده غسته یو نو ته دې کې یاده کا ورې د جنې نوم نه دی اغسته ما او تا ته خی اسم زمیر اسم ظاهر نه دی استعمال کړي اسینه ته ناسی ازینی بوډاګان دلته ناسی د خز نومونه بو خپلانې د کارو کو خپلانې ته مې دي سی ویل موبایل به ملاو کړی خپلانې سی شو خپلانې سی شو او دلته بناز خلک بناتی او د خپلانې میړه دی کنه او دا خپلانې دی او دا د خپلانې زوی دی او مور دي څنګه نوم دی وای ما او تا تا ادب خی د خزو نمونه ارزه کی ماخلا د خزو نمونه ارزه کی ماخلا څنګه چې الله ورا ودت هلتی وغلقت الابواب بند کړې دروازه وقالت هی تلک وای دل تر عاشا تا تو امام بخاری رحمه الله هغه ذکر کوي وای هی تا بهورانی زبان کی فمانا دا اسرع سرا ده دا مانا بشی حیت لکا حلوم و اسرع دل تراشا لکا لکا تا تا ویما غطان داز بی خبر که لکا تا تا ویما دل تراشا حیت لک یوسف علیہ السلام مخکینا دی جنی ورطا اشاری کولی نخری پی خیبی ورطا کولی چی دیکلا غط شو خواغا توجه نورکو ولا زلیخی دا سوچ وکو چی دا دا لک دا باندی حلک دی دا سن خبر نده بدی نخرو پی خو نبی گیراش سپاور تو آیا نو سپاور توی حی تا لک لک رازوی آغا چی دا خبر آوری دا نو آغا دیر غصه شوی سو پر سلام انتهایی خپش و پریشان شوی قال معاذ الله اعوذ معاذ الله واذا فنا ولم ففنا الله سلام انه الله دا ویل دی ولا تقرب الزنا زنا تمن ذکیگا انه كان فاحشتا وساء سبيلا نكر الاردا بهيدا پہر یومت کی زنا حراما کا کافر دے اندوان لی داغی پا دن کم زنای حرام دم نوائی انہو ربی احسن مسوائی وی زما مالک خیست کرے دے زی زما زما مالک زما رب خیست کرے دے زی زما یا دامانا چی مالک عزیز مصر اغم لزیر کرده دی او رب اغا وقی پل مولا تاویل جایزو اس موتا لدی امت کی دی امت دا پارا ندی جایزو یاد منا اللہو ربی احسن مسوائی بشکا رب زمان چی اللہ دی خشت کرده دی زی زمان اغا مالا عزت را کرده دی عز سنگا دا بدکاری نیت و کمام انہو لا یفلح الظالمون او قانون دا دے چلا ظالم نا کامیابی یا دا مانا اللہ لا یفلح الظالمون اللہ نا کامیابی زنا زنا کران ظالم پڑیو مانو باندی رازی دیو جنا زناکاران الله چرته ناکامیابی کم سړی زناکار وو دا مخ به وران شوی پیسو کې به چرته برکت نه لګي او بیا دا خود مالک فخور کې دی حدیث کې راځي دا گاونډي سره دا گاونډي سره زنا کول بهر لز زناګانی گاونډي سره یو ځل زیاته ګنا ده ولی دا گاونګری حق دی دانه چې به هر ګناه نشته هر طرف ته ګناي کبیره ده خدای گاونګری حق دی او خیال دی ونه ساتو الله تعالی ډیر سزا درکای نبی رسول الله حدیث مبارک دی چې دا زانی د شرمګانا زناکار د شرمګانا په ورځ د قیامت باندې داسې بدبو به ترازی چې کله خلک دغه خواته ای اغه بدبو به دومره بد ورزی چې جهنم ور به بد نه لګي دا بدبو به دا غنا ډیر سخت لګي اعوذ بالله من ذلک پدې ځای کې تفسیر قرطبی یو ډیر ناشنا خبره کړی دا ځکه وایو چې پایده میلاو شي پایده والا دا پدې باندې ځان پوها کا وای دروازې بندې کړې یوسف علی السلام دنن دې عزیز می سر سر ورته وی یا یوسف ما احسن صورت وجهک سخه است مخ دې دې ډیر مزیدار او بهترین مخ دې دې قال یوسف یوسف علی السلام ورته وی غفر رحیم صورنی ربی د مور پر رحیم کې زما رب زما د صورت دا سي جوړ کړي دې بیا ورته وی ما احسن شعرک وای سمره خیسته زلفې دي سمره خیسته ویختان دي یوسف علیه السلام وای هو اول شیء یبلع منی فی قبری وای دا اولنی هغه سامان دی چې په قبر کې به په دې باندې زوال راځي اول به دا زړیږي بیا ورته وای ما احسن عینیکا سمره بهترین سمره خیسته سترګې دي یوسف علیه السلام ورته وای بهما انظر الى ربي فدي دوان استر غمان دي زخپل رب ته ګورما مانا دا چې تا د نشم قتل بیا ورته وي ارفع بصر غفنظر في وجهي سر پر تکا زما د مخ ته خلګو ګور کنا يوسف عليه السلام ورته اني اخاف العميا في اخرتي زيري غم ما بخل رب د قیامت په ورځ باندې لون کی بیا ورته يا يوسف ادنو ملک و تبعدني و عزت تنز دي کی غم او ته زمانه تخدي مسافر عليك دي خاندان ور سره هم نشته دي مالک عزيز مصر کور والا مشرق خددا غټا غټان مالدار خلای دی یو طرف د مطالبه رشته خدا الله یې را ور سره ده قال یوسف یوسف علی السلام ورته یریدو بذالک القرب من ربی و اذا بدی بالی فل رب ته قربت اسلو ما تا تن نظر نزدیکی غم ز کستانه تختما بیا ورته دا ځلی خوی القیت فرشته لکا راش پریوزا ماتا تا دری خمو بستر غرزولی دا فا ادخل مایا وی راش زما سر پدی کی پڑشا آغا ورطا وی نشم آستا سر پدی کی نشم پٹی دلی کپڑ شمنو دلانا بچرت پٹی گما انہو علیمون بی ذات صدور بیا ورطا وی قال یوسف القیتو لا یسترنی ربی یوسف علیہ السلام ورطا وی جرخ پل رب نقو نشم پٹی دے بیا ورطا زلیخ وی یا یوسف فراش الحریر قد فرشتو لکا قم پقزی حاجتی وی در خمو دا بستر ما تا دا پر غلونی دا او راش زما حاجت پرکا یوسف علیہ السلام ورطو ایزای اذهب الجنت نصیبی وی ما دا پر چی کمیس جنت کی دا اغب زمان لارشی زدا نشم کولی ما دی خبال رب احسانات کری دی ولی دا کار وکما ولقد همت به فتغي سراك قسكره دي زليخي وهم بها او قصد وكو يوسف عليه السلام دا بچکولو زليخي قسكره دا بدكاري يوسف عليه السلام قصد وكو دا بچاو بعد خلق خبره كي هاگور دروغ وي وي دي جنهم دا بدكاري قصد وكو وهم بها او دی یوسف علیہ السلام امرتا قصد بطیلی اوکو العیاذ باللہ دا دروغ وی وی سوی وی یعقوب علیہ السلام وی پچت باندی را خکارشو او یوسف علیہ السلام اراده کری وی وی دا گوت پخلی کی ورکا اویل یا یوسف انت من الانبیاء یوسف آتا خود نبیان نیتا دا کار کی وی غزر شاتشو خود دا گوری اسرائیلی روایاتی دا دوزه دا چا دروغ ویلی دی دا اسرائیلی جاسوسی تیاره چا پاسه ویلی دا گره دیل ایس اعتبار نشته دی یعقوب علیه السلام چی دل تراتلو نو آتی کوی تا ولی نوازو چی را چوت کرده وی چی پتاور دا بی جلل ولی موجزه دا خود دا موجزه ندا دا دروغ دی دا خبر دروغ دا آقا نبی دی دا اللہ آقا غلط کار تا نمیزدی که آقا زان بچ کئی او دا زنانا ورزی آقا دا بطفیل اراده کئی تفسیر کبیر تفسیر حازین لکی لا یکادو یصحو وی دا خبرا ندسی دیلا ایس سی حد نشت ده دا روایت خلقو نقل کرده ده عبدالله ابن عمر عبدالله ابن عباس تا منصوب کئی و گره دا غیلا ایس سی اعتبار نشت ده چرتا دا قصه سوک چرتا بیان کی تا تاو کی یا قبر له مولا او ته تل یو بیان کړي شروع کړي ور بیا به درس ثبوت نه دی دغه چرته ونه کی دغه دروغ دی یوسف علی السلام فاکو انبیا ټول پاک دی ما او ته توې د انبیا او پاکی بیان کا آغا ګنا نه معصوم دی ورقد همت بی قص کړو دې زلیخی د وقا د وقو د بدکاری و هم بها او قص کړه یوسف علی السلام د امتناع د بچاو یا د منا قص کړه او دې زلیخی په یوسف علی السلام د بدکاری و هم بها او قص کړه یوسف علی السلام به وازها و به زجرها د نصیحت کولو او په زورن سلام زورنه ورکوله دا الله باندې دا الله نه ویریگا ولی بدکاری کې ولی ځان ګناګاره مکو دا شي یادا معنا ولقد همت به وهم بها پتہ سرا قص کړو دې زلیخی د بد پهلای وهم بها او قص کړو یوسف علی السلام به ضربها د وهلو د دې بل خبر یتر دې کوي واسینه کلا سره واچو نه غورته سوق تیار کړو چې ګوره پرې دم دینه کرانځي شي وهل در سره کوما اول سنیما او کتا اراده لاس دی واچنان وهل در سره کومن و اما بیا ای به سر بهم یوسف علی السلام هغه قص کوم هغه غیر اختیاری و هغه وسوسه و او دغه اراده بده اراده و څنګه غیر اختیاری وسوسه روزه د سخت ګرمۍ د علماء کرام ذکر کړي ګرمه ټیم دی روح حفظا شربت پروت دی تا ورته قماخذ لکی راضی خلکی دی وته وبرالی قماخذ راضی پزله کی چې یار اس کلی میوي هو زړه دی غواړي چې دا وس کما خدای الله حکم دی نه بس کی زړه غواړي چې دا کار وکا خو الله بن کړي دی دا نه و چې هغه هغه کې خواهشات نه وو هغه کې خواهشات او ماده پرته وا ملائک دی اغا نشی کولی زکر نکی یوسف علیہ السلام کولی شیقو زان بچ کو دیتا سپت دا کمال وی وهم بیها او قصو کم دی یوسف علیہ السلام دا بچاو یاد وحل دا دی لولا ار برهان ربی کنوی لیدل دلیل در اخفل دلیل در افسی شیعو نبوت ورته ملاو شوه او یا دغه شانتی حرمت د زنا یا دغه شانتی اسمت دان بیاو کدای نه ویلی دله دا دلایل نه ویلی دله نو هغه هغه ته دا مخې ته و دلیل دربه ولیدو عظمت د الله تعالی ولیدو چې الله تعالی لوی دی استقامت ورته کارو ربط القلب ورته کارو حیا د الله نه کوله معرفت الهی ورته معلومو حرمت د زنا ورته معلومو دی و جنا هغه د دین ځان بچ کو. قال معاذ الله غوی پنا غرم پلا سره ان ربي اسنا مسوا نا لولا ارى برهان ربي کنه ویلی دلې د دلیل در خپل یو اخیر درته وې ما کستړی کیږي امیر سیب غره غلې ده وای وای یو زیګي یو الک روان دی شیخ الادب هغه ذکر کړی نبخت العرب کې دلته کتاب پروت دی ما سره وای په لار باندې یو سړی روانو یوحنانو میو ډیر خیستاله کو بره پچت باندې پچت باندې وینځه دا جنیدا مالدار جنیدا خزه دا غي ولیدا دا لکه ولیدا سامان خرسی بنجاری ماما دی بنجاری پیجنې کنا دا کس پاتې شوی دی بنجاری ماما دی نو دی خدې خپل نوکر ورونه غلا ورشه بنجاری ماما ته وای چې بار راشي اډیر خيستاو بنجاری ماما یې بار کور ته وخه جاو برالال زما سره دا سامان دی دا سامان دی هر څه خرڅول هغه وخت مطابق څه به خرڅول خود جنکو اراده بدی وی اراده غلطی وی خنداګان نخری پیخی شروع کړي دا ورته وی دا خود الله نه یریدل ولا لکو دا ورته وی کس اخلی نو اخلی کنا اخلی نو ما فریګ دی چې زم هغه ورته وی ته زم نه چرتت لېشي زمون زربا بد پیلی کې نفری دی اغا دا اللہ والا سڑے دے انتی ای خیستہ دے اغاوی اجازت را لدوی خبری را کچی او دست وکا مگر شاو دست وکا او دست اکڑے دے بیاورت ہوئی ما پریگ دی ما تا سموئی دا اللہ نوئی ری گئی ولی غلط کار کوئی اغاوی ندی پریگ دو داوی اللہ دو کارو نمخامخ دی ماتا یو طرف تا زنا دا بل طرف تا دا دی چت نکت دنگی دل دی خود کشی کول دی زان له اجتهاد وکوه دا خودکشی بډیره ګنا نه ای دا چتنه دنګل ویراده وکړه خو ته پری دی غنه پری دی د چې کته څنګه دنګلې دی الله هوا ودرولیدا الله هوا ودرولیدا فقلار باندې کوس کیناسو قلار کته کوشو دان داسې نه و چې دا سره اجړاو خواهشات ورکی نه و نه پغه کې د خواهشاتو ماده وا د دې باوجود هم بیا ځان بچ کو د ګنا نه ملګری اگه خواهشات نشته ری دی ولینا دیتا صفت د کمال وای ستا خوشته ته مالیکی الکه وای زه غوسه نکوم وای زه غوسه نکوم کولای نشی کوی دا خوله در ماتای انا بستا پته لگی چې ته مشر شی ته په یو مزدور سړی باندې غوسه قادر کول نشي په دغه ټیم کې د ځان بچ کې دغه ته بهادری وای طاقت او قدرت دې د غوسې شته د بدمعاشی شته تخپل ځان را منی کې دغه ته کمال وای یوسف علی السلام ځان بچ کو کذالک د غرنګی لینا سری بانو سو مونږ با اواړه او دلرا د وړي ګنا نه ور پاشا د غټي ګنا نه اسو خبری اتری گپ شپ لگول اشاری نخری پیخی کول اکثر پیس بکونو باندی جنکی ملوکی پیلپینی یا بل سواغی تا مکو ادا شی دا دین عملی کار جوڑی گی بیا والپاشا اولا خبری اتری گپ شپ بیا اگا عملی کار وشی اللہ دوی دوانو نواراو انہو علماء کرام ذکر کوي اسو هغه بد پیلې ته وای زناکاری ته وای والپاشا خبر یا تری والپاشا غټ ګنا صغیر ګنا او لوی ګنا انه من عبادنا المخلصين دیو زمون د بندگانو نه قانون نه بیا ولما بلغ شد ورکل چې ورسید وانی ته اتینا حکم او علم ورکړو مونږ دتا پیغمبري او علم وکذالک نزل موسنین د غرنګي مونږ بدل ورکونه کانو تا ورا ودته التي مطالبه کړی و ددنا هغه خذي هو فی بیتیا چې د دې په کوی کې وان نفسه دغه د نفسو داغد نفس وغلقت الابواب بند کړي دروازې وقالت هي تلک ورتوي دل تراشت اتوایم قال معاذ الله اغوي فنا ولم فلا سرا انه ربي شغز ما مالك دي احسن مسواي خيست کړي زمازي انه لا يفلح الظالمون او قانون دا دی چلا نکامیاب ای ظالم ولقد همت به فتاغی سرا لام را غلی دی او قد را غلی دی دا او همت را غلی دی فمانا دا بدی را دی باندی فتاغی سرا قص کرده او دی زلیخی دا یوسفو فبت پیلی سرا و هم بیها او قص کرده او دی یوسف علیہ السلام دا بچاو لولا ار آبرهان ربی کچری نویلی دلی دلیل رفل کذاری کتا فرنگی لی نصری فا منگاوالاو عنو سو دا دا وڑی گنانا والپاشا او دا غٹی گنانا انہو من عبادنا المخلصین دیو زمان دا بندگانو اخلاص کونکونا